ऐसे में हमको क्या करना है, ऐसे इख्तलाफात में और ऐसी अफरा तफरी में और ऐसे शक मुरीब में क्या करना है। फस्तकिम कमा उमिरता, कायम रहो, पक्के रहो जैसा कि हुक्म दिए गए हो। वमन ताब माक और जो तेरे साथ तौबा करने पलट आए, तुम्हारे वो साथी जो ईमान की तरफ पलट आए वो भी पक्के रहें। इख्तलाफात को छोड़कर इस्तिकामत इख्तियार करें। वला ततगौ सरकशी ना करें। ये क्या सरकशी ना करें, ये क्या बात हुई। आप देखें कि जब आप दीन की तबलीग शुरू करते हैं, हक का पैगाम पहुंचाने लगते हैं, नतीजा क्या होता है, लोग इख्तलाफ करने लगते हैं आपसे। कुछ अरसे बाद इख्तलाफ मुखालफत में बदल जाता है, ऐसे ही होता है ना, पहले इख्तलाफ होता है फिर मुखालफत शुरू हो जाती है, पहले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है फिर उसके बाद अपोजिशन शुरू हो जाती है, फिर आपको कंडम करने लगते हैं, फिर आपको तोड़ने लगते हैं, काटने लगते हैं, नुकसान देने लगते हैं, मुखालफत की फिर शिद्दत हो जाती है। और खासतौर पर उस वक्त ज्यादा शिद्दत होती है जब आप जवाबी कोई हमला ना करें। कि तो कहते हैं बोलते क्यों नहीं हो, तुम भी हमारे लेवल पे क्यों नहीं उतरते। मसलन आप ही की दोस्त वगैरह, शुरू में जब आपने कुरान पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने आपसे इख्तलाफ किया, अभी ये भी कोई करने का काम है, छोड़ो इसको, थोड़ी कोशिश की कि आप पलट आओ, आप नहीं पलटे, थोड़े और आगे आए, अब मुखालफत शुरू कर, बदनाम करना शुरू कर, देखो इसको तो कुछ और ही जुनून हो गया है, इसका तो क्या बनेगा, और इस तरह की बातें। और फिर अगर आप मुस्कुरा के खामोश हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते, तो और बरहम होते हैं, इन लोगों को क्या है, बोलते ही नहीं। फिर वो एक के बाद एक हथकंडा इख्तियार करते हैं, कभी इधर से वार करते हैं, कभी उधर से करते हैं कि किसी तरह आप फटें। तो ईमान वालों को क्या कहा गया, वला ततगौ, तुमने सरकशी नहीं करनी, तुमने उनके लेवल पे नहीं आना, तुम बदतमीज नहीं बनोगे, तुम बद अखलाक नहीं होगे, उनको करने दो जो कुछ वो करते हैं। अहले ईमान की सबसे बड़ी पहचान क्या है, उनकी अखलाकी कुव्वत, वुस्सत किरदार। दुश्मन से मामला करते वक्त हद से बढ़ना नहीं, मुखालिफीन से टकराना नहीं। तो अमूमन फिर क्या होता है कि दो रवैये आ जाते हैं, या ये कि इंसान कहता है उनको ऐसा जवाब दो कि चुप कर जाएं, बस इसके बाद ना बोल सके, खूब निपटते हैं, कुव्वत से निपटते हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि हम अपने ही प्रोग्राम में कुछ तब्दीली कर लें, निस्मत बन जाते हैं, तो हम कह देंगे हम तो ऐसे ही बस जस्ट फॉर एंजॉयमेंट जाते हैं, हम तो सीरियस थोड़ी हैं, हम बस देखने जाते हैं, चलो कुछ बरकत ही सही। अब ऐसी सूरत में क्या हुक्म है, फस्तकिम कमा उमिरता, जिस चीज को हक समझ के अपनाए उस पर जमे रहो, और बाकी जो साथ चले है काफला वो भी जमा रहे। वला तत्वो बदतमीजी, बदअखलाकी नहीं, सरकशी नहीं, टकराना नहीं। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, बेशक वो साथ उसके जो तुम अमल कर रहे हो देख रहा है, अल्लाह को सब पता है तुम क्या कर रहे हो, उसके सामने सच्चे बनो। वला तरकनु और ना झुको, रुकून कहते हैं मोहब्बत से माइल होना, नुफूर की जिद है। वला तरकनु और ना झुको, इलल्लजीना उन लोगों की तरफ, ज़लमु जिन्होंने जुल्म किया, यानी गलत काम करने वालों की तरफ मोहब्बत से मत झुको। فتمسکم النار، ورنہ تم کو بھی آگ چھو لے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور پھر تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ رہے گا. ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہ دیے جاؤ گے، کوئی تمہیں خدا سے نہ بچا سکے گا، نہ کہیں سے مدد ملے گی. ٹکرانے میں بھی ٹوٹنے کا ڈر ہے، اور مداہنت میں بھی اپنے پروگرام میں تبدیلی اور کمزوری، یہ بھی درست نہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کرو پھر کیا، نماز قائم کرو. طرف النہار، خاص طور پر دن کے دو کناروں پر، فجر اور مغرب کی طرف اشارہ ہے. تلاوت ہوتی ہے نا اس میں بلند آواز، جو ایک قوت دیتی ہے انسان کو. وَزُلَفَ مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ایک حصے میں، عشاء کی طرف اشارہ ہے اور تہجد کی طرف بھی. زلف، زلفتن کی جمع ہے، رات کی وہ گھڑی جو دن کے قریب ہو، رات کا آخری پہر بھی ہو سکتا ہے اور عشاء بھی، اس سے قریب کا معنی بھی آیا ہے. ازلفت الجنہ، زلف من اللیل، اور کچھ رات گزرنے پر، عشاء کی طرف اشارہ ہے، اور عشاء ہی کی نماز کا حصہ بنا دیے گا نا پھر وتر، جو رات کے دوسرے اینڈ سے پھر جا کے پڑھے جاتے ہیں. اور یاد رکھو، اگر کوئی کمی بیشی غلطی کوتاہی ہو بھی گئی تو نیکی کر لیا کرو. ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. جو نیکیاں تم کر رہے ہو، اس سے تمہاری کمیاں کوتاہیاں خطائیں معاف ہو جائیں گی، وہ مٹتی چلی جائیں گی. کیونکہ کوئی انسان بھی خواہ کسی بھی نیک رستے پہ چل رہا ہو، فرشتہ نہیں ہو سکتا. غلطی، کمی، کوتاہی ہوتی ہے اس میں. اب لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو آ کے کہیں، دیکھا ویسے تو تم قرآن پڑھتی ہو اور یہ جو کرتی ہو وہ جو کرتی ہو، کوئی فائدہ نہیں تمہارے قرآن پڑھنے کا. جب ادھر سے آپ نہیں مانتے تو ادھر سے پکڑتے ہیں. ایسے میں انسان مایوس ہونے لگتا، ہاں واقعی میں نے کیا دو کشتیوں میں پاؤں رکھا ہوا ہے، ایک طرف قرآن پڑھتے ایک طرف یہ بھی کر لیتے، بہتر ہے قرآن کو خیر باد کر لوں. کب تک یہ دو طرفہ جنگ رہے گی، بس ایک طرف ہو جاؤں. نہیں، فاستقم، کوئی دوسری آپشن نہیں، کوئی اور بھاگنے کا راستہ ہی نہیں، اسی پہ جمے رہو اور مایوس نہ ہو. جان کے غلطیاں نہ کرنا جو ہو گئی، جو نیکیاں کرو گے نا وہ ان کو بھی دھو ڈالیں گے. ہوتا ہی ہے نا کہ انسان جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو مایوسی آتی ہے، انسان کوستا ہے اپنے آپ کو، کیا فائدہ پھر یہ پڑھنے پڑھانے کا اور اس سارے کی، یہ تو کھیل ہی بنا لیا میں نے. لیکن ایسے میں انسان کو برائی تو چھوڑ دینی چاہیے، لیکن نیکی کا راستہ نہیں چھوڑنا. اور نیکی کرو تاکہ جن چیزوں کے بارے میں تم کو ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں ان کی پکڑ نہ ہو جائے. اب دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پہ میں یہ پڑھانے کا کام کرتی ہوں، تو مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی پریشانی لاحق رہتی ہے وہ یہ کہ کوئی ایسی بات میری زبان سے نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آئے اور لوگوں میں کوئی غلط بات عام ہو جائے. اب یہ احساس تو لازمی ہونا چاہیے ہر تبلیغ کرنے والے کے اندر، اس سے کوئی بھی خالی نہیں، چاہے کوئی قرآن پڑھائے یا کوئی نماز سکھائے یا کوئی اور کام کرے، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا، اس کا تو ہمیشہ خوف رہنا چاہیے کہ کوئی بات غلط نہ. لیکن بات یہ نا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جان بوجھ کے نہ ہو، جتنی استطاعت ہے انسان تقوی اختیار کرے، اپنے بس میں جو کچھ ہے. لیکن اگر یہی سمجھ دیا جائے کہ یہ قرآن پڑھانا ہی غلط ہے، پڑھانا ہی نہیں چاہیے سرے سے، اس کا تو کوئی جواز نہیں نا. اور جان بوجھ کے تو کوئی بات غلط نہیں بتائی جاتی، صرف انبیاء علیہ السلام ہی غلطی سے پاک ہے. پھر ایسے میں شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ یہ سب چھوڑ دو، کیا پتا تم سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دے. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے, مایوس کرنے لگتا ہے اچانک آپ کو. ایسے میں مایوس نہیں ہونا, اس کام سے ہٹنا نہیں, فاستقم, استقامت. اور اس کے لیے حوصلہ کیا دیتی ہے انسان کو چیز, کہ ان الحسنات یذھبن السیئات, نیک نیتی سے اگر کوئی کوتاہی بھی ہو گئی نہ چاہتے ہوئے تو انشاءاللہ جو محنت ہو رہی ہے وہ اس کوتاہی کو ڈھانپ دے گی. اللہ اپنے بندوں کی نیتوں سے, ان کی محنتوں سے, ان کی کوششوں سے واقف ہے کہ وہ اس اپنے مشن میں کتنے سنجیدہ ہیں. اس سنجیدگی کے ساتھ اگر کوئی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرنے والا ہے. ذالک ذکرا للذاکرین, یہ ایک یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے. انسان کو یہ بات بھول جاتی ہے اکثر, فرمایا یہ یاد رکھو, یہ یاد دہانی کی بات ہے. کیا؟ کہ اقم الصلاۃ اور حسنات کی کثرت, کیونکہ ساری مشکلات کا واحد حل اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد سے ہی سب مشکلات آسان ہو سکتی ہیں, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. لہذا اس سے مدد مانگتے رہو. اگر کوئی شک ہے کہیں کسی غلطی کا تو اس سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دور کر دے. میں اپنی دعاؤں میں ایک دعا جو بہت کثرت سے مانگتی ہوں, آپ لوگ بھی شامل ضرور رکھیں, کہ اللہ تعالیٰ وہ کام سجھا دے جو کرنے کے ہیں, وہ طریقے بتا دے جس سے تیری پسند کا کام ہو جائے اور لوگوں کے فائدے کا ہو جائے, اور کوئی چیز جو اس کام میں تجھے پسند ہے ہمیں اس سے کوسوں دور کر دے, ہمارا اس سے دل ہی اچاج کر دے جو تجھے پسند ہے, اور جو تجھے پسند ہے ہمیں اس سے جما دے اور شیطان کے وسوسوں سے بچا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ, تو ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق دے, اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب یعنی بچنے کی توفیق دے. اس کے بعد جب میں نے قرآن کھولا اور یہ آیات آئیں تو یوں لگا کہ جیسے میری اس دعا کا جواب ہو اس میں, کہ انسان اپنے طور پر جس چیز کو حق سمجھتا ہے اس کو اختیار کرے, اللہ سے مدد مانگے, نماز اور دعا سے مدد چاہے, اور پھر وصبر, صبر سے کام لے, لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے, جمع رہے. فَإِنَّ اللَّهَ, پس بے شک اللہ تعالی, لا یضیع اجر المحسنین, نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اگر آپ ایک کام کو نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں تو اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا. پھر فرمایا, فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ, پھر کیوں نہ ہوا کہ پچھلی جو بستیاں گزری ہیں اس میں کچھ سمجھدار لوگ ہوتے. اولو بقیہ, با اثر, با سمجھ, ینہون عن الفساد فی الارض, جو زمین میں فساد پھیلنے سے روکتے. یعنی پچھلی قوموں میں ایسے سمجھدار افراد کیوں نہ تھے کہ جو لوگوں کو فساد سے روکتے. الا قلیلا, مگر بہت تھوڑے تھے. اور یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں بھی کتنا فساد عام ہے اور روکنے والے کتنے تھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گزشتہ بستیوں میں بھی اہل خیر بہت کم تھے جو لوگوں کو برائی سے روکتے. اچھا, ایسا کیوں ہوتا ہے, کم کیوں ہوتے ہیں ایسے لوگ؟ اس لیے کہ یا تو قوم اتنی بگڑ چکی ہوتی ہے کہ لوگ ایسے ہوتے ہی خال خال ہیں, کہیں اس فیکٹر کو اگنور کیے رہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے. آج آپ پڑھنے والوں کو لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ دیوانے ہیں تو پڑھانے والوں کو کیا کہتے ہوں گے؟ تو یہ بھی کوئی کرنے کا کام، اس کے لیے لوگ موجود ہیں جو کر رہے ہیں، یہ سب لوگ یہی سی ایک فیشن بن گیا، یہ شغل شروع ہو گیا. تو اول تو یہ کہ کرنے والے ہی کم ہیں، دوسرا یہ کہ جو کرنے والے ہیں وہ بھی اپنی عزت بچانے کے ڈر سے زبان ہی نہیں کھولتے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ لگانے والی بات ہے، یہ تو سب ہم کو پڑ جائیں گے، کسی کو روک کے تو دیکھیں آپ. پھر اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت تھوڑے تھے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. کس کی؟ مَا اُتْرِفُوا فِيهِ، جو دولت دیے گئے تھے اس دنیا میں. عمومی طور پر لوگ کن کے پیروکار ہوتے ہیں، کن کے طریقوں پہ چلتے ہیں؟ جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے. کہتے ہیں نا، جدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے. جہاں مال و دولت ہوتی ہے وہاں ساری حماقتوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. تو لوگوں نے خیر کی بات کی پرواہ کی بجائے کیا کیا؟ جنہیں دنیا کے سامان کی فراوانی دی گئی تھی یا جس دنیا کے سامان کی کثرت تھی، ان مزوں کے پیچھے پڑ گئے. وَقَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم تھے. جیسے بنی اسرائیل میں ہوا، شروع میں ان کے علماء نے کچھ روکا، پھر دیکھا لوگ برائی کثرت سے کرنے لگے ہیں، کیونکہ ایک دن آیا وہ خود بھی ساتھ شامل ہو گئے اور دنیا کے اندر پڑ گئے. ماں سے مراد دولت ہے، یعنی پیروی پیچھے پڑ گئے کس کے؟ دولت کے. یعنی جو خوشحالی دیے گئے تھے اسی میں مشغول ہو گئے، یہ مراد ہے. وما کان ربک لیہلک القرا، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا. بظلم، ظلم کے ساتھ. واہلھا مسلمون، اور اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی کسی قوم پہ عذاب نہیں آتا جب تک اس میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ، اگر تیرا رب چاہتا سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کو ایک ہی دین پہ اکٹھا رکھتا، یعنی جبرن. ولا یزالون مختلفین، ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، ہمیشہ مختلف ہوتے رہیں گے. الا من رحم ربک، مگر جس سے تیرا رب رحم کرے وہی حق کے ساتھ جڑا رہ سکتا ہے. ولذلک خلقہم، اسی لیے تو اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، یعنی آزمائش کے لیے، کہ حق اور باطل کو واضح بھی کر دیا اور پھر لوگوں کو اختیار دیا کہ اپنی عقل استعمال کر کے حق کو پہچانے اور اس پر چلیں. ورنہ انسان آنکھیں بند کر کے دوسروں کی باتوں پہ چلنے لگے تو پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو عقل دی تھی نا استعمال کرو، وہ کی نہیں، صرف سنی سنائی پہ چل دیے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ضرور بھر دوں گا جہنم کو. من الجنت والناس اجمعین، جن اور انسانوں سب کے سب سے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور سب ہم سناتے ہیں آپ کو انبیاء کے قصوں میں سے. کس لیے سناتے ہیں یہ انبیاء کے واقعات؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم تیرے دل کو مضبوط کر دیں. یہ سارے واقعات کس لیے سنائے گئے؟ کہ تیرے دل کو حق پر جما دیں. کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کی مخالفتیں بھی ہوئیں، ان کو طعنے بھی دیے گئے اور ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور آ گیا تیرے پاس اس میں، یعنی اس کتاب میں حق. وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت. وَذِكْرَى، اور یاد دہانی. للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو نہیں ایمان لاتے. اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ پہ کام کرتے رہو. اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی اپنے طریقے پہ کام کر رہے ہیں. وانتظرو اور انتظار کرو، انا منتظرون ہم بھی منتظر ہیں، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو دیکھو کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی غیب. یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ غیب دانی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں نا، پیشن گوئیاں کرنے لگتے ہیں، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، دھمکیاں دیتے ہیں. جب آپ خاص طور پر دین کے رستے پہ چلتے ہیں نا، تو لوگ بڑی پیشن گوئیاں کرتے ہیں آپ کے بارے میں، ان قریب آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، دیکھیں تو صحیح آپ کا انجام کیا ہوتا ہے. ان کو کہاں سے غیب پتہ چل گیا کہ کیا ہونے والا اور کیا نہیں ہونے والا؟ نہیں، مجھے خواب آیا، مجھے خواب میں پتہ چل گیا. وللہ غیب السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملے، سارا معاملہ اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے. آپ فکر نہیں کریں، آپ کیا کریں؟ فَاعْبُدْهُ، بس اسی کی عبادت کرتے رہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اللہ پہ بھروسہ کر لیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں تیرا رب غافل اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کر رہے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں. اللہ کو سب پتا ہے تم میں سے کون کیا کر رہا ہے، کس کام میں مشغول ہے، نیکی کے کام میں یا سازشوں میں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں یا ان کا رستہ روکنے میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.